بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وبعد، ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودرس تجي رقم 33. بعد ما غزوة الأحزاب تقنع وأحزاب تقنعوا تروهي كنعوا بلغوا المدينة يعني أفريكا سوية، رسول صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم لا يخزون عنك معنى إمراغي تور تاق أننا قلتوا كيدي منك كغابر أننا تقول كغابر تقلنون. النبي صلى الله عليه وسلم قارده قوي تجارة مكة كيوي كتية مدينة قارده روه أنك دانا أقوك نه فإمغا يعني سرايا قوال قارده تقوك نه ترق تجارة وي مكة عرب garde bodoraye sham do sare garde to ko kere yani saraya ge ko ninara o udoro ahzab karbe ko unite yani sharakete adat abu sayka nu akul sire korne yani medine o ku ke kido o abuti arab pe arab ka mara o goy badu ninara yani o wathanini berzat o dinga kidin وثن عبدين معنا تي سنام دو تي اوغيرو تي برو عبدين معنا دين اخي دين لكن بر يعني مصر منا اي بي تي منا اي بي سابقين تي برسن كا و 6000 دو عرب كركا رسول صلى الله عليه وسلم سريه محمد بن مسلم اغني دي و 30 نفر كلي اوتو عرب كه يعني غارا كرنا كي قبيله بكر بن كلاب بين او بدر ابو دنا كا ينسو اوتو ا وسعودي ان ورا wa ya manu diuka beuka tiuka sokotere odogne rasul sallallahu alaihi wasallam o kenner koere beginner a yani seriar a kegne kala garde kasarege sumama bin athal legnari ogenre bin hanifa ge sayitu wi mana o chef rais koi yani gebire mayan neke garde kasare akke biere rasul sallallahu alaihi wasallam ker korne lakin ber egenu ogen na ay kudinu kafira ke biere korne ge yani amut jama ke ne kire ko yari jama amut ke ne ko yari dare rasul alayhi salatu wasalam ka usur ro ege ne suma mana nur ay tin ne ya muhammad rasul ibadi do muslim do sando ya muhammad ay khair te gine u enni ga wa agu kidini ni se iraine ga o shukrene re iraine se uye malle garne gine kaage er adat nar gar nakul nogo ehe yi malle gine rasul sallam daare er togoy baror kole do akete thoma mana nuraiti ne nesu nafsi bari baron neki rasul sallam daare we gine ar ko ko ba we go do kete thoma mana nuraiti ne nesu ya muhammad er u bari yido te gine en ningo o ndiye kidini agu kidini ningi ubu sagato irani ngo shukrane de irani ngi mal garne ngo er adat nar garna kul no rasul sallallahu alaihi wasallam heba da yone khera dare khalas sundura jame to rogar sundura kone sundura bro ker ki qurata yere fa khalas jame ker ke udere shahadat e bada muslim tay fa ubu ber muslim tay don yagni ya rasulullah ay dunya agar idrai ga sokot na idrake na ora ta koyo ire eme idrake na kay ta kite gini gele dunya agar din i ga sokot din kina ora dana gar go ere gir garo yo ire eme din kina bi ta kite gini gele dunya dar e ga dar kina gira ta koyo ire eme dar kina gi ta kite gini ay dana umrar jugi ri ana ku farga dana umrar ri umrar karna hi ka karna ay umrar jugi mher daga na war e bi ade gironi se ema no tege gine emro yi daiga ta du hiti gar no tege ne so rasul sallallahu alaihi wasallam do khair do bashiri ne ne re yu no umra na toksen gi ke wa badara ya makkar ke gine makkar ti ala skaba to fi gine abdan ko far go makka ke rak ke dan ne yar bertebe ka ke dan ne daare ka ke dan ne islam do ul ka so ke dan ne gine sabaut mana na ya ne garde haire ne gaddi no mugur ne ul ne gine la la e kana to di goru islami da yere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin kere ay dar gi dar ko gi yani ya ma ma gani dar ko bodan dar ma ga bi ala akal ga bi ala naso ma ka ko dar ma akal kina sari izin rasul sallallahu alaihi wasallam ne magage ari na kogage maga gono gono na ko adar nu ke yo islo sier ke da ke do ke ke islo e wuna ga makka o rasul sallallahu alaihi wasallam ketaba ke bene ke kiera o ara no tiene selerahim gena tiriye beginna usuma mar maga utine tusno dirtigo usuma bana ma ta ke gina ga rasul sallallahu alaihi wasallam usuma mar ora ga bene ke o ke ahli kufri ga ahli gina zo yani berne maga ke sari go berne ke ko ne ke gina ga bad dogan da tera maga ke utiye ga ake ake kare ke rasul sallallahu alaihi wasallam sariyat abu ubaida ibn al jarrah yani bahar ga kuari o tultumiya na fardo ne dar de gre u ti jara bu makka o ke kisri gine ne yani ke be ga ti o se ai be ga be o se gine garre o tultumiya na fardo kuari oke a garde goy yani bodar wene gra habar ga kulina kobdor ga enne kobdor ga er kule kobdor yani itiyat jara sri ga kisri ga quraish gine ne garde ko gine obdana sare su eri u akilu bu min nagne zatu bu min nagndo awo bayda go yinara akil e so ko kera ko si zeun sundu yi di barze selar sundu so ko kera ko si zinda ndo o me na sundu su inne we na ke kene mina sundu min nagar kure ndo sundu na ko ko bara ko ko ke dite o ko bara ko ke sundu na ko ite bare sundu na ko ke dite tay sundu na ko ko na ko bara ko sundu na ko ite bare laga ma sundu do tokene na ko ro kere ne su usunu na para tokini dono tegini a bagri agur butkina re bagri agur butte baroire ke sarara bi ki are ab doniro mina age gina ari ko daifi na gudra ko men nagindo kalas no tare gina yani hal er kana ero khairi nu e bararo bahar tor doye yani iriri bahar ger na kor bi derane derane kire gina re ti puttu tine karana diskina ti tundura akore ne katega ti sare so hot kina adur ko am barre gina di hot bado ire hot ek kori gina ra wasif wa gina war wasif na bado khana na daade ga tiki ni ay gina gada te bahar do sakne ne ter kasro ge ne ga halale yani hot to te go bahar kare gira ke ter kasro ge yani te bahar gira ter kasro in sini mana bahar to ne keje shino ge hudis wo ay ne ga halale mana sene ne so bahar taraf ko khana na daade ga tare yani sede gini bodoy ko bay mi na dia to tim dara sede gini o tul tumi ay o igami ara dia to tim gina sani mana o mi din na sari o mi digi sari o mi digi sari ne mana ko bay mi na di we go dor do tim gina sari re or ter sari ti ka to kono tay ki yani o iri iri abo bay da go inara tege egero o baro tala tashar ro tebere so terbere tesure so tegi egi kerege tegi ego baro kande se de obda de ego kwagi ni eke kurukine ge obaro talata sharro ner bawo na talata sharro ter bade kana ke aro ne ke swege mana tin ekore na ego na koro talata sharro te bligine ne tin bigdi ne so rasul sallallahu alaihi wasallam her bar shar ne tere ar ekko yani ya godra ga te bade baro ga ter bade de tiri hitere ay de bare urte ga ne rasul sallallahu alaihi wasallam her hitere sare so ne akhre bingine ge si o te ude akel aida begina akhri dari gesan so ko bude so ki rezeki rabbana subhanahu wa ta'ala ru bar kare ra jagun kana ne ki ne ki sariyat abdurrahman ibn auf ki rasul sallallahu alaihi wasallam dawmata jandal do kware yani sham hudud kare kware ki ire yani medina ra kor jo igina ra yani rum garo salta go rum ki gar o silar habdar meritine so araw ga sedar do dina nasrani ger derbe ob dogna rasul sallallahu alaihi wasallam abdurrahman ibn auf ki yani karera amir sedara o mi o se o subumi ana farro ki kobro ko wari abdurrahman ibn auf ki o ahad al mubashirin bil janna sauri ga dar rei kera ber o go makkare din ki assisegina yani da'wa ge awwal do yani sohbat o sokote bere ob dogna ne rei rasul sallallahu alaihi wasallam abdurrahman ibn auf o subumi ana farro ko wari oke dar amir siel do ando ay akhirat yi sini gato wona su ya rasulullah ti ere irti ti yani hirani takki ni de su rasul sallallahu alaihi wasallam on ko worna kiran dere emme go hera kiran emme gi emme ne ko worne on tar ko sene ki kire emme gi akhir wo gi yani bene katifen ko wor da dere emme bigi na ro amme bigi tan amme men de gi kira Rasul sallallahu alaihi wasallam ari hege yani Abdurrahman bin Auf hege a'udzu bismillah wa fi sabilillah faqatil man kafara billah wala taghlu wala tawdir wala taqtul walidan yani ugwe yani yato jabegene ne bismillah be badaino sabilillah jahidino yani ogo yani kafir go rabbana kafirina iru hege go rasul go hege go ne kigin niu wala taghlu ti ay begene ne ti ne be karera te pawa wala taqdir manaw yani ahad te begene ne adun wa febo gudriba on ahadi bara gudriba wala taqtul walidan yamin ni boge ni boge na ku kare yare ge yamin go asinios yamin ni go asinios ba o asinios kenge ekore go yani ku kare sewro asinios o kaso ko sherino lo hatta jihad fi sabilillah ga ay naso Abdurrahman bin Auf naga ah ke go rasul sallallahu alaihi wasallam dawmat al qual do ah o go dani o daigne islam do daigne o go sayyid ko dar toki apri go dar toki islam do wure abdo naga yani akke dawa go ina jaigne kana jihad tare قال رسول صلى الله عليه وسلم غزوات كوغوت كيرو بر طبعا من غزوه الاحزاب تا الى يعني صلح الحديبيه رسول صلى الله عليه وسلم بن اللحيان اوغو اودو اوغو غدر دو غادغرا ديغنا نواري دو رسول صلى الله عليه وسلم ميتنا فر تبلرا يعني اوك جنوب تو ير شمال دو كو دو كوسرا قال جنوب تو كاوغنرا بن اللحيان غيري كو كيدناسو ايرن سوكو جواسيستو اويندو نا كوكرا yani rasul kisra iti ya kisri tobona khirda ku kaw dona so u kisri habar ke danne do yani gogina yani kere habir hoyina sokko maluka berga sokko gna nyaw ka sokko te bere kire ga rasul sallallahu alaihi wasallam ken wasre gine de kana akke sokko kire ina so qabrar enna bar talata yondo enna re saraya ko era iti ya go gardi bu ga bau ka gniu ka sokko ko era talata yondo kana o akene jagne ke rasul sallallahu alaihi wasallam uhi tayrige ke berdu tigi mina makka hammina so makka o mina yani er rasul sallallahu alaihi wasallam yash askar ke de ka osuri ma begi gum mina khauf ke ne so khauf sanda wada de ginara rasul sallallahu alaihi wasallam kenar teginara qadar abubakar siddiq to o hirdara asharar kisinara jaba makka hamger kratte bela jar ke peru ke nyanu aa kene dawmat al jandal gene di kobdor tega qura al ghamim gene di kobdor tegini ahle makka kere hirde muslim ki kara o muslim kara do yani qura al ghamim du ka yina kigi halas muhammad sallallahu alaihi wasallam askar go ga yash ko mak medina kigi makka sarakar ke tiya ina gene re korso gene yani su deri un korso hasle ka la su halas o do er makka o ga gene he megin do tadu itina rasul sallallahu alaihi wasallam ke tegin do a rasul sallallahu alaihi wasallam kobdor tele askar go ke medina itini mana o ga ke sor ke jani mane ke mana yani makka ku ke jani na so bada ikirna na tarik kini ke la rasul sallallahu alaihi wasallam ghazwat bani lahyan gre hit yagne ke kana sakke gna ro one uyain min hisn al fazari gne o to go gna re o qat fande gbila qat fande rahir de is yani hir de arbain de bada re kitye di rasul sallallahu alaihi wasallam ki di jirin kuni aba ger hamdu medine re hamde yere o wa ko orne rasul sallallahu alaihi wasallam ki kiyani di boro kaare timgena kide sugna kide kagin rasul sallallahu alaihi wasallam o ki do yani o khum sumiya na far do tebelere de ira sieligi ke di qart gene di kobrar kide barare o kuni anu wale mal do ga keste abrogne lakin o sahabi goni salam ibn akwa gene di o badoro yang oge berdei ebe hir dara sabi kera yani nabal begigi misal yani ogo yani rami begigi berra wa khabiriyo ina ra kula kula na sabi ga sabi gina abdo ina so oge kana ke bera kaya gino ke bera kaya kana koke ke yinuru er kana kana berdo ke garde ger ti alama ke be yani begide ga alama kirna ay ni ga bele begir koyere alama bodo na kirna ashan o ka yine ne garde kikire o ka yine yine kara bare oga garde ka alama ko ke oga nabello kisine garde la ga ko gne ko re ga te yini ga ke bere te yinu ska ina na ga garde ko gne abdo gne ga kana akke garde akke ke yinu lamman hirra ta jula do ka ara bare na so yani biror rabbana subhanahu wa ta'ala ja ligine ga yani rasul esnya sho ka da barage ake mal da ake era oro ako ne no era abdana koi ro akire ka inan sariya zaid bin harith agane di titane tane sariya rasul sallam zaid bin harith ago omi o sabe no ki kere dar de goy yani tijara quraish ki mal sare ga ayne ke ga ine ga ti e ke de bare mal bu ko ne ake tijara u ka ake o ko ne ga ake ga mal bu ga o ake da wa sako be ra ke ga minna kaya rasul sallam o goy yani sariya ke ke ko ga ne karz ibn jabir al fihri gnadi o ki goy gina ra o ko ne ke de ke ti islamé da ra ga ne o go ga ber ga islam tay kera u islam tay ke tu o mano o ti gina ra o ya de o brodine mano o ti gina mena ta o ti mena medine ki ta ga do el ti gur gero tu ga er ga rufu ti be er ga je te gina obdani ke ki mena de ki tu gero na ga rasul sallallahu alaihi wasallam patot ke di dore di mina okre okre gar ke bere oke mina heror di asi bebe ke ubege yabe mina heror hotora nur kurere di oga yabe osiu ka yabe abe do bi ne di ne na so bada di oga ne di akpa akpa go okre ga war gana karda uka kisine na ko ide so u arai do hikira kufri ka ya karda rasul sallallahu alaihi wasallam ki do akini ne re di do patina ka yin rasul sallallahu alaihi wasallam khabar ki dan ne do ayndo halas o ko la jaba sibia be baka da ugun o do siere kere bare o do biere o do na ke ga do ayndo rasul sallallahu alaihi wasallam ik rebe ke ugni o do o do e gu ke rena ku ku re do ayndo halas ya ke biga akel ga sa ko ugni e ga ku re o do ni ko ri ga de ga ma ga tim ngene ngene ko ri ga kana tim ngene e ga ku re gine ab do na da harake jeedor biar ke be nur ke jeedor ke rure ga komedor halas bili ner eulir noy halas u toker ne da indo ayat e gegen or ante e gegen re o ge jaza o kin ne inna ma jaza alladhina yuharibuna allah wa rasulahu wa yas'una fil ard fasada an yuqattalu o we ko barda rutte o garde ko yere o te go urkaste o no era abdoni go aybe bebe gini ne o ke noyo ne wal way ki u o no era gini ne noyo aw yusallabu noy berakara korono ni dibor borobe gira hodiskira nakor ani segina tokkena edugu segar towar tokkena udure udure diu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf deido ma dor timno aw yunfa min al ard ke joiner tebe dangair be fatra jusir gulini zalika lahum khizyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim ki azab menni wo khiz dunya ki la kera u kana tubi gi nurno yine ne azab ko akhira ki bi gi akore gi ne ille o go tubi gi ne re bari ki kibera ay dana dana uni dilere lakin ima kibera gi ne ne to hala si to di bo ne illa alladhina tawu min qabla an taqdiru alayhim fa'lamu anna allah ghafurur rahim o dana kauni kirne re lakin kana ay be gabi bo kana bari kana wa re bo kana ko sando go yoro bartar tubi gi ne kibera obdo gi ne yine ne واتي كده اوبالي مانيجي جانب كوي ربنا حكم ربنا كيجي ربنا غفور رحيم من غفرينا كيجيني طيب كه عدة غزوات رسول صلى الله عليه وسلم سرايارو رسول صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب توكين ده لغاية صلح الحديبية جي معنا عدة سرايار حاصل كده عدة جيش رسول صلى الله عليه وسلم حركيس عدة منافس رسول صلى الله عليه وسلم اسكر كوي او قوي يعني ضد الإسلام جا او ضد بدينك جا oo xaradigna oo kisisinana kala dhigega abu rafi nagaana naga keso ko rasuul sallam oo koolaki ke oo kuniga ennaagul oo koolaki ke noyoguna noore oo kuniga ennaagul ke de koolaki ke helisana on jissere obdog naga adugu ke na kordar sinere kalebite jamaite malisi siriga oo isisiriga gana dake te medinar ku kildi ke sokko rasuul sallam saraya koolaki ke ga oo sokko daif kina sokko kiila sokko on jiskina obdog naga kuwa islam ke gahir gina ga بعد كي صلح الحديبية كتير يعني رسول صلى الله عليه وسلم عمره ده كي نه ما كارش ده كنا كي كي كيرنا رو سلو كيرني صلح الحديبية يعني ليتو صلح الحديبية كتير بعد صلح الحديبية براي السبب كنا جا فتح مكة كتير بعد فتح مكة جا ما ناو يعني مكة توارية الدولة الإسلام كتير دخول أو أفواج جماعات كذا يعني الإسلام ده دربالي ده كنه توارية جا غزوة حنين ده كسيالي جا يعني رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لي شيء نور توفيق الناس إن شاء الله باقي سيرك إن شاء الله درس أعرف قصير